کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا تم میرے دیکھو، قرآن کے پاروں میں، آقا تم میرے دیکھو، قرآن کے پاروں میں، جبرائیل امین بولے، صدرہ کے مکی بولے، جبرائیل امین بولے، صدرہ کے مکی بولے، آقا تجھ سا حسینہ دیکھا، آقا تجھ سا نحسی دیکھا، لاکھوں میں ہزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا تو میرے دیکھو،